إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فإنه قد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى الأولياء والأسيادة بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيب وأبكار. لوكة إيمان بارك محمد الله تبارك وتعالى نكستك صالة سلام جي نبي محمد عليه السلام توسيانكم شاء الله جل في علا وإنه قد فاز المتقون. أنا سمع الله تبارك وتعالى كتك من الياك ما تكوفوا وأنكحوا الأيام منكم نوازشيني وجاني من ولوين وليقوى وموانا والصالحين من عبادكم وإمائكم كذلك موازشي وليقوى وما كتك وتموين وكيوم نواتموين وكيكي إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إكيوا وجهاء وتقوى لمفقير بس مسيوبوك الله تبارك وتعالى أتوارزو نأتواتجريشا كتك فضل زاكي وكتين وتقوى وزيشا. أنا سيما الإمام السعدي رحمه الله تعالى يأمر تعالى الأولياء الله تبارك وتعالى أن وامريش موالي وزازي نوانا وتكوى نفاس بعد وزازي كتك أولياء الله تبارك وتعالى أن وامريش كتك أيهي كذلك والأسيادة نوال وميليكي ووتوما الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن وامريش بإنكاح من تحت ولايتهم كووزيشا وليوشيني مملكة يعلم كفاني مكاكاتي نكوى فاني مبانو في جنواو نكوى كيكيشا ونواوزا كيشا أكسيما رحمه الله تعالى بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام ووزيش وجانه ناكايلزيا نواتجاني هاو وجان وهم من لا أزواج لهم نوالي وسيوكوا نواكي من رجال كتك ونمومي kwamba mawalii wanawajibika kufanya mikakati kuwafanyia vijana wao wa kiume na kuwatafutia wanawake wema wapate kuwaoza. Kadhalika wanisae na wanawake mawalii wa mabinti wana haki na wanawajibika kuwatafutia mabinti zao wanamume wenye dini na wenye tabia mzuri ili wapate kuwaoza. Kwa hivyo hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala, anawaamrisha mawalii kuwaozesha wale ambao wako chini ya uangalizi wao katika wajane, na wajane ni kila ambaye hana mke au hana mume, sawasawa ashaoa akafiliwa au akaoa akaacha au kaolewa akafiliwa au kaolewa akaachwa au hajawahi kuoa au kuolewa, huyu ni mjane. Allah tabaraka wa taala anatoa amri kwa mawalii wanaowasimamia hao wajane wawafanyie mipango na mikakati ya kuwaozesha, na kwamba watu wasiogope umaskini na ufakiri kwa kitendo cha kuoa, kwa sababu kuna wengine wanaogopa kuoa au wazazi wengine wanaogopa kuwafanyia mipango vijana wao kuoa kwa kuhofia ufakiri. Allah tabaraka wa taala anasema in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi, ikiwa watakuwa ni mafakiri basi Allah atawawezesha katika fadhila zake kwa kitendo cha kuoa, taqarruban ila Allah subhanahu wa taala, kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa taala, kwa kujihifadhi, kutaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika faida zinazopatikana ndani ya aya hii ni kwamba watu wazazi wasihofie umasikini na ufakiri kwa kuwafanyia vijana wao mikakati ya kuoa, wao wa kike au wa kiume. Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye anayemruzuku amtakaye katika waja wake. Kadhalika ametoa hadithi ya Imam al-Hakim katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tazawwaju an-nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mali, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba waoeni wanawake, hili ni agizo kwetu sisi wanamume waoaji, lakini pia linawagusa mawalii ambao wanawasimamia vijana wa kiume kwamba wawafanyie mipango vijana wao wapate kuoa, wapate kuhifadhika. Mtume alayhi salam anatoa agizo hili na kuondosha watu hofu, kwamba watu wasiogope kuoa kisa umaskini, kwamba akioa basi ufakiri utazidi. Hapana, Mtume alayhi salamu anasema oweni, fa innahunna, kwa hakika hawa wanawake mnaowaoa, yaatinakum bil mali, wanakuleteeni mali. Yani inakuwa ni sababu Allah tabaraka wa taala kuwafungulia katika riziki, na hili kwa kila aliyooa ni shahidi, atakuwa ni shahidi juu ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maisha yake kabla hajaoa yalikuwaje na baada ya kuoa yamekuwaje, bila shaka atakuwa ni shahidi ya kwamba maisha yake yalibadilika kutoka katika hali ya dhiki kuja katika hali ya faraja, kutoka katika hali duni na mtu kuwa na hali ambayo ina hadhi yenye kuridhisha, kutoka katika hali ngumu na kuingia katika hali nyepesi baada ya kuoa. Hizi ni katika fadhila ambazo hupatikana mtu kwa kuthubutu kutekeleza sunna hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika ametoa hadithi al-Imam Tirmidhi katika hadithi ya Abi Huraira رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة واتو أينتاتو حق على الله عملهم نحق الله وسيدية واتو أينتاتو لحق والله سبحانه وتعالى وسيدية فذكر منهم متوم عليه السلام أكواتايا واتوها واتاتو كتك هاو أكسم والناكح نكيانا من يكوى يريد العفافة كونية نلغو لكبات حفاظة يا الله تبارك وتعالى كيانا من يكوى ولغو لكبات كستريكا الله تبارك وتعالى أم حفاظة أم ستريك تكمانا لما تشاف يا زنا بس كونية هي أكثبوت كوى basi kijana huyu ana haki kwa Allah tabarak wa taala kupata msaada wake. Na wewe mzazi ambaye utamfanyia mipango mwanao na kuhakikisha kijana wako anaoa, basi fahamu ya kwamba una sehemu katika ujira kwa Allah subhanahu wa taala kwa kijana wako kufikia hatua ya kutekeleza sunna hii, sunna adhima, sunna ya kuoa, sunna ambayo wengi katika vijana wanaikimbia. Kila unayemwambia na kuambia niombee dua, utaombewa dua mpaka lini wewe kijana? Lakini ukimwangalia kijana huyo ambaye anakuambia niombee dua, mipango yake ya kimaisha, yani inaonekana ni kijana ambaye ana uwezo wa kuweza kuishi na mwanamke, lakini kijana anakuambia bado miaka inazidi kwenda, na hajui kijana kwamba kila mara miaka inavyosonga mbele ndivyo umri wake unapungua. Idha vijana, alhirsa alhirsa, vijana mkupie sana katika suala hili la kuoa, na msirudi nyuma, na msihofie umasikini, bali kuoa ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kukufungulia riziki min haithu la tashur. Allah nakufungulia riziki katika milango ambayo hujategemea. Bali Mtume alayhi salamu asema pia katika hadithi nyingine, iltamisul ghina bin nikahi, tafuteni utajiri kwa kuoa. Bimaana hadithi la dalili zote hizi na nyinginezo zinaonesha kwamba an-nikahu wazawaju sababun lihusuli rizqi, kwamba kuoa ni sababu ya kupatikana riziki ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika katika makusudio ya kuoa, min maqasidi az-zawaj, katika makusudio ya kuoa na katika makusudio ya kuozesha kwa mawali, hifdhu an-nasli wa hifdhu al-irdhi wa hifdhu al-farj, katika makusudio ya kuozesha vijana wetu, ambayo hii ni amri kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Ulama wanasema hifdhu an-nasl ni kuhifadhi kizazi, kuhifadhi kizazi chako. Unapokuwa umemwoza binti yako kwa mwanamume mwenye dini yake na mwenye tabia mzuri, bila shaka unakuwa umehifadhi kizazi chako. Kadhalika ukimfanyia mikakati kijana wako wa kiume akaoa, basi bila shaka unakuwa umehifadhi kizazi chako. Kadhalika wa hifdhi al-ilm, na kuhifadhi heshima, kuhifadhi heshima ya binti yako, kadhalika kuhifadhi heshima ya kijana wako, kadhalika kuhifadhi heshima yako mwenyewe kama mzazi, ili fedheha ya kijana wako isikurudie wewe, kama ambavyo tutakujaona katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. katika haya makusudio ya kuwaoza vijana wetu ambao ni amri kutoka kwa Allah tabarak wa taala, kama tulivyoona kwamba katika makusudio ya sunna hii ya ndoa ni kuhifadhi kizazi, kadhalika na kuhifadhi heshima, kadhalika wa hifdhu al-farj, na kuhifadhi tupu kutokamana na zinaa, wa wasailihi na venye kukurubisha katika zina, minan nadhari wal ikhtilati wat tabarruj al jahiliya. Yote haya ni katika maqasid al sharia na katika daruriyati al khams allati jaa al islam bi hifdhiha, katika mambo ya msingi, mambo makuu ambayo Uislamu umekuja kuyahifadhi. Ni hifdhu nasli, kuhifadhi kizazi, kuhifadhi nasaba. Lazima nasabu yako uihifadhi. Nasabu haiwezi kuhifadhika ikiwa vijana mtaani watakithiri wa zinaa. Kuenea mtaani vijana watoto wa zinaa, hii ni ishara tosha kwamba watu wanapoteza nasaba zao, watu wanapoteza vizazi vyao kwa sababu ya watu kuiacha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ametoa hadithi al-Imam at-Tirmidhi wa hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Mtume alayhi salam asema idha khataba ilaykum, atakapokuja kwenu nyinyi kumposa binti yenu, man tardawna dinahu, kijana mwanamume ambaye mwaridhia dini yake, yani dini yake ni nzuri, mwaridhia kwamba dini yake ni nzuri, wa khuluquhu, na tabia yake mwaridhia, fazawijuhu, basi muozesheni. Illa tafalu, ikiwa hamtafanya hivyo, takun fitnatun fil ardhi, ikiwa hamtafanya hivyo, bimaana wanasema ulama, ikiwa hamtamuoza binti yenu kwa mwanamume mwenye dini na mwenye tabia njema, mkaacha kumuoza mwanamume huyu, takun fitnatun fil ardhi, mtasababisha kutokea fitna katika ardhi, wa fasadun alif, na ufisadi uliokuwa mkubwa. Ikiwa watu wataacha kutekeleza miongozo hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwaoza vijana wao, mabinti wao, mabinti zao kwa wanamume ambao wameshikamana na dini kikweli kweli na wamejipamba na tabia nzuri, takun fitna, kitakachofuata ni fitna. Bimaana itakapofikia hatua wazazi mawali katika kuwaoza mabinti zao wanawaangalia wale wenye mali au jahe au wenye nafasi, wenye vyeo, wenye majina katika miji, basi ndio wakawa wanaotangulizwa, na wenye dini wanawekwa pembeni, basi hii itakuwa ni sababu ya kubakia wengi katika wanawake bila ya waume. Kadhalika itakuwa ni sababu ya wengi katika wanaume kubaki bila wanawake. Kwa sababu hiyo zitakithiri zina na fitna itakithiri katika mgongo wa ardhi, na fedheha itarudi kwa wazazi. Hivi ndivyo wanavyosema ahlul ilmi rahmatullahi alayhim katika hadithi hii, kwamba katika fitna za watu kutowaoza mabinti zao kwa wenye dini, basi fedheha huwa inawarudia wazee wenyewe. Kwa hivyo mawali tuwe makini na tuchukue mafunzo katika hadithi hii ya Mtume alayhi salam. Tukitaka kuwaoza mabinti zetu, tuangalie vijana na wanamume ambao wameshikamana na dini ya sawa, kadhalika wanasifika na tabia iliyokuwa mzuri. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.